telefonie, w głowie się nie mieści. Jebać leszczy, z lamusami się nie pieścić. Nie ma czasu, głupot nie chcę pieprzyć. Jeśli ci się nie podoba, wyłącz jak masz gryścik. I tak wszystkich nie uda ci się skreślić. Mam się streścić? Słuchaj pierwszej części. Hemp Gru, prosto z ulicy wieści. Ja i moje ziomki, nikt gorszy, nikt lepszy. Jestem po to, by prawdę przynieść. Policyjne ścierwo, to wróg największy. Twarda bania i zaciśnięte pięści. Uwalnia misty, gdy atmosfera się zagęści. Wszystkie harde bandy zjednoczone w siłę antypolicyjnej propagandy. Nie zabijaj prawdy, nie dajmy dziś oczu. Stoję dziś tu na stromym zboczu i czekam na wiatr, co rozgoni czarne chmury. Rap kultury, wszystkie bzdury utopione w studni. Ja zakrywam wieko, stawiam kamień na niego. Odchodzę daleko, elo breko, raz, dwa. Czy wszyscy mnie słyszycie? Tak, tak. Te słowo ma pokrycie, a ja takie życie Hemp Gru prezentuję. To jest to, dzieciak, to jest to, co czuję. Elo. Mój rap to Ambrosius Fuck, dawaj. Muzyka ta sprawia, że serce bije mocniej. Więcej i więcej nie ma prawdziwszej od niej. Ulica rządzi, a życie nocne nikomu nie obce. Złe emocje nie wchodzą w rachubę. Szanuj to, co buduje z wielkim trudem. Świat ze swym brudem czyha na twą zgubę. Brat, zabij nudę. Poczuj dumę, dasz radę, jeżeli wzniesiesz się ponad syf i skurwieli. Nie bądź bez nadziei, wilk dzieli się tym, co w nim najlepsze. Tym zamieniam na wiersze, zmieniam nastrój. Hołd składam temu miastu, masz tu skręta. Stestuj, dragi bastu. Na stuk w 100%, lojalność to rzecz święta. Pamiętaj, mocno musisz wierzyć w to. To jest to, dzieciaku, to jest to. Wstąp do bunkru myśli, złap haj naturalny. Energia do wyboru, kolor biały czy kolor czarny. Wybierz, nie myśl o tym, daj na gaz, zostaw se kłopoty. Tak, tak, do natury zew, JLB jedna krew. Odrzucam plew zaśmiecający rejon tych, co ferment sieją, oj, nie śmieją się zbyt długo. Zbyt zajęci są nudą, to przyczyną. Znasz temat i nie jest on nowiną. A ty leć po swoje bez strachu. Choć w ogół wtopione w mury mumie wysuszonych społeczniaków. Niech nikt zapału ci nie studzi. To jest to, człowieku, to do prawdziwych ludzi. Elo. Hemp Gru. Cały czas życie gram, ja nawijam. Hemp Gru. Na zawsze dobra marka. To jest budzenie, to jest muzyka. Teraz tutaj prawdziwy hip-hop z duszy, serca i gardła. Weź oddech, stań na nogi. Tempo 100 na 100. Stresu tu nie ma, miła woń, spłoną joy. Rozpierdol głośniki, nic nie dygaj, bo Hemp Gru JLB to jest to. Mokotów to jest to. PROSTO to jest to. ZIPWWO to jest to. Zibera Fundacja to jest to. Włody SLZ to jest to. Badzio Planks 5G to jest to. Molesta Evenement to jest to. Elokaczy Proceder to jest to. Śrub PLD ZNWSB to jest to. THS Northside to jest to. JWP WTK to jest to. Deluxe EWC to jest to. WNB Visa to jest to. DJ Felix Mustafa Raj to jest to. DJ Brzydal Waco Elo Mario to jest to. Wszyscy zjednoczeni w rapie to jest to. Łapiesz?